ងស្នេហ៍ប្រែបែរដូចជាស្វិតក្រៀមស្រពោស្នេហ៍ដែលកន្លងអូនដឹងថាគ្រាន់តែជាអតីតកាលតែជាវេលាមានដងលៃបំផុតទៀងពេលសុខទុក្ខពេលទឹកភ្នែកបងជាបងអាយនៃជីវិតទោះបីពេលនេះបងមិនបាននៅក្បែររូបអូនតែស្រីម្នាក់នេះមិនដូចគ្រាកាលពីមុនតែបើដងអូននៅតែមានរូបនោះអូនដូចកាលគ្រាដើមអូនមិនអាចផ្លាស់ដូរចិត្តបានឡើយអូនមើលខ្លួនឯងតើហេតុអ្វីស្រីដូចជាឆោតបងអស់ណា បងអស់ណា